حضرات آپ سورہ فاتر سماعت فرمانے جا رہے ہیں. سورت نمبر 35 مکی ہے, اس میں 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں. سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت فاطر السماوات والارض بتلائی گئی ہے, اسی سے یہ نام ماخوذ ہے. اس کا دوسرا نام الملائکہ بھی ہے, اس لیے کہ پہلی ہی آیت میں فرشتوں کی بعض صفات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عائد کردہ ذمہ داریوں کا ذکر آیا ہے. زمان نزول قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ سورت سب کے نزدیک مکی ہے. امام بخاری وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ سورہ فاطر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. تو لیجیے سماعت فرمائیے سورہ فاطر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ارض و سماوات کو پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو پیغام رسا بنانے والا ہے, جن کے دو دو, تین تین اور چار چار بازو ہیں. وہ اپنی مخلوق کی ساخت یعنی بناوٹ میں جیسے چاہے اضافہ کرتا ہے, کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں, اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں, اور وہ غالب حکیم ہے. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أي لوگو اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد کرو, اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں ارض و سماوات سے رزق دے, یاد رکھو اس کے سوا کوئی معبود نہیں, پھر تم کہاں سے دھوکا کھا جاتے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے ہی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے, اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو, اللہ کا وعدہ سچا ہے, لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے, اور نہ اللہ کے بارے میں دھوکہ باز یعنی شیطان تمہیں دھوکہ دینے پائے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعید. شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے, لہذا اسے دشمن ہی سمجھو. وہ اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں. الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر کبیر. جو کافر ہوئے انہیں سخت عذاب ہوگا, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. بھلا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے اس کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لہذا آپ ان پر افسوس کے مارے اپنے آپ کو ہلکا نہ کریں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ یقیناً انہیں جانتا ہے. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. اللہ تعالیٰ ہی ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھا لاتی ہے جسے ہم کسی مردہ بستی کی طرف چلاتے ہیں اور اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندہ کر دیتے ہیں. انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو تمام تر اللہ تعالی ہی کے لیے ہے، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی چال ہی برباد ہونے والی. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. لوگو، اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، جو بھی مادہ حاملہ ہوتی یا بچہ جنتی ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، اور کوئی بڑی عمر والا جسے عمر دی جائے یا اس کی عمر کم کی جائے تو یہ سب کچھ کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے یہ بالکل آسان ہے. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. دو طرح کے سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جن میں ایک کا پانی میٹھا پیاس بجھانے والا اور پینے میں خوشگوار ہو، اور دوسرا کھاری ہو چھاتی جلانے والا ہو، اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور بھی نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، اور اسی سمندر میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو چیرتی پھاڑتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تراش کرو اور اس کا شکر ادا کرو. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے شمس و قمر کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا رہے گا. یہ ہے اللہ شان والا تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اور اسے چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتے. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تو وہ تمہارے شرک کا انکار ہی کر دیں گے، اور اللہ خبیر کی طرح آپ کو کوئی دوسرا صحیح خبر نہیں دے سکتا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ والله هو الغني الحميد. اے لوگو، تم اس اللہ کے محتاج ہو اور وہ ہر چیز کے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے. ان یشأ یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی خلقت لے آئے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر لدا ہوا شخص دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو کوئی بھی اس کا ذرہ بوجھ اٹھانے نہ آئے گا، اگرچہ وہ اس کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. اے نبی، آپ تو صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور صلاح یعنی نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی لیے اختیار کرتا ہے، اور سب کو اللہ تعالی ہی کی طرف پلٹنا ہے. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. نہ تو نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ ایک جیسے ہیں. وما يستوي الأحياء ولا الأموات ان اللہ يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. اور نہ ہی زندے اور مردے یکساں ہوتے، اللہ تعالیٰ تو جسے چاہے سنا سکتا ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے. ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. یقیناً ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. میرے حبیب، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلاتے رہے ہیں، ان کے رسول ان کے پاس واضح دلیل صحیفے اور روشنی بخش کتاب لے کر آئے تھے. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں نے پکڑ لیا، پھر دیکھ لو میرا مؤاخذہ کیسا تھا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے ہم رنگا رنگ کے پھل پیدا کرتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہیں. بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے وہی ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اللہ تعالی یقیناً ہر چیز پر غالب اور بخشنے والا ہے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارتا لن تبور. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے، صلاح یعنی نماز قائم کرتے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی کوئی خسارہ نہ ہوگا. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. تاکہ انہیں اللہ ان کا پورا پورا اجر دے اور اپنی مہربانی سے کچھ زیادہ بھی دے. بلا شبہ وہ معاف کرنے والا ہے اور قدردان ہے. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. اے نبی، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہی حق ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یقیناً اللہ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھنے والا ہے. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی تو اپنا ظالم ہے اور کوئی میاں نہ رو ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ اور پیراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس حریر کا ہوگا یعنی ریشم کا ہوگا. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. اور وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں اتارا جہاں نہ ہمیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ تھکان لاحق ہوتی. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں گے، اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ناشکرے کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. اور وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں اس سے نکال کہ ہم نیک عمل کریں، ویسے نہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے. اللہ فرمائے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، حالانکہ تمہارے پاس جرانے والا بھی آیا تھا. اب عذاب کا مزہ چکھو، یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالی یقیناً آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جو کوئی کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں ان کا غضب ہی بڑھاتا ہے، یا پھر ان کافروں کا کفر خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے. قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. میرے نبی، آپ کہہ دیجئے اپنے ان شریکوں کو تو ذرا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور مجھے بتلاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کچھ شراکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی ایسی تحریر دی ہے جس کی روح سے وہ کوئی واضح دلیل رکھتے ہیں. ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو فریب ہی فریب کے وعدے دیتے رہتے ہیں. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں سرک نہ جائیں، اور اگر وہ سرک جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی اسی جگہ پر برقرار نہیں رکھ سکتا، بلا شبہ وہ بہت بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. اور یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا رسول آ جائے تو دوسری سب امتوں سے زیادہ ہدایت پالیں گے، مگر جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی. استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. جس کی وجہ سے ان کا زمین میں بڑا بن کر رہنا اور بری چالیں چلنا تھا، حالانکہ بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی، پھر کیا یہ صرف اس سنت الہی کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلے لوگوں میں جاری رہی؟ اللہ کی اس سنت میں آپ نہ تو کبھی کوئی تبدیلی پائیں گے اور نہ ہی کوئی تغیر. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ کو تو آسمانوں کی یا زمین کی کوئی چیز بھی عاجز نہیں کر سکتی، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ بصیرا. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ کرتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار یعنی زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے، پھر جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان سے خود ہی نبٹ لے گا.